Ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Nasz kraj to Polska, pijemy wódkę Polsa. To co chcemy to forsa i nie pierdol, że zgorsza. Nazywam się 5 kilo jointów i jestem gotów. Odbywam lot, jeden z najlepszych lotów. Pozdrawiam wszystkich improv gretów, delikatesowych sępów, dosyć kurwa sentymentu. Mam 5 gram zioła, w płucach smoła, w oczach czerwień. Palę sobie cygaro w przerwie. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Właśnie tak, mój kraj to Polska. Ja mieszkam w Kielcach i wiesz co robię. Jak mam gieksa zajebistego zielska. Wiesz jak przy Zielsku powstanie kilka całkiem nowych tekstów. Wyjdę na miasto, kierunek centrum. Balkon, na nim paru znajomych klientów. Bez zakrętów, 15 sekund rynek. Knajpy, felek, czyli wiele rozpinek. Parę złotych chyba dzisiaj popłynie. Czas leci, jak wózki na kolinie. Miasto nie śpi, ty nie zasypiaj. Wiesz jak to bywa, jak jest dobra ekipa. Szybki plener, chwila w knajpie na dole. Najlepszy mix, Norton z mentolem. Po 50 za starą szkołę rapu. 5G, zajebistego tematu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Jaram hipony to odcinka ziome. Mam THC, mam bity i mam pomysł. Mam bledki, świnią rozdaję tabletki. Jaram Marlboro setki, jaram towar. Pozdrawiam tych, którzy piją browar. Mam humor, pod lokami słyszę rumor 100%. Wychodzę po oligosę, często marzę. Często braci was marzę. W domu, a nie pod blokiem za garażem. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu. Mam 5 gram zajebistego siuwaksu. To znaczy, że ten dzień będzie dniem super relaksu.